Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 stycznia, jest 18. Serwis Trójki. Karolina Kozińska. Tragedia w Łódzkiem. Samochód wjechał w grupę osób na chodniku. Do końca marca rząd planuje zaszczepić prawie 3 miliony Polaków. Mimo apeli, by ferie spędzić w domach, wielu turystów przyjeżdża pod Tatry kamperami. Samochód osobowy wjechał w grupę ludzi w miejscowości Złaków Kościelny w Łódzkiem. Zginęły dwie osoby, a dwie inne zostały ranne. Do wypadku doszło na małej wiejskiej drodze, mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Samochód osobowy potrącił czterech mężczyzn idących chodnikiem. W wyniku tego wypadku jeden mężczyzna zmarł na miejscu, jeden zmarł po prawie godzinnej reanimacji, a dwóch mężczyzn zostało ciężko rannych. Sprawca wypadku to 25-letni mężczyzna. Na razie nie wiadomo, czy kierował samochodem pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Do końca marca rząd planuje zaszczepić prawie 3 miliony Polaków z grupy 0 i grupy 1. Aktualnie szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęło ponad 114 tysięcy medyków. Wątpliwości opozycji co do realizacji Narodowego Programu Szczepień rozwiewali dziś w Sejmie przedstawiciele rządu. To była merytoryczna dyskusja, mówił po posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia jej przewodniczący Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślał, tempo szczepień daje Polsce miejsce w czołówce Europy. Patrząc na tło pozostałych krajów europejskich, jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o szczepienia. I wszystko, wydaje się, idzie w jak najlepszym kierunku. Teraz tylko musimy wspólnie apelować do tego, abyśmy zgłaszali się na szczepienia, abyśmy się szczepili, aby były przestrzegane podział na te wszystkie grupy, które są przewidziane do szczepień. Akcję szczepień mogłoby przyspieszyć, zdaniem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, zaangażowanie w wykonywanie szczepionek lekarzy rodzinnych. Wyobraźmy sobie, 6 tysięcy punktów szczepień razy 4 fiolki szczepionki. To można w jednej kopercie dostarczyć. Ta szczepionka po rozmrożeniu jest stabilna w temperaturze 2 do 8 stopni przez 5 dni. Lekarze rodzinni z tych 4 fiolek mogą przygotować 24 dawki szczepionki. Do tej pory do Polski dotarło ponad 660 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. A nad swoją szczepionką pracują Włosi. Właśnie zakończono pierwszą fazę badań nad szczepionką włoskiej firmy Reitera. Ma być ona skuteczna w ponad 90%. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wyniki badań przedstawiono w rzymskim szpitalu zakaźnym Spallanzani. Zaszczepiono tam 45 osób dawkami różnej wielkości. Inaczej niż w przypadku badań nad stosowaną obecnie szczepionką firmy Pfizer-BioNTech nie zanotowano żadnych skutków ubocznych. Organizm 92,5% zaszczepionych zaczął produkować przeciwciała, szczególnie intensywnie 4 tygodnie po szczepieniu. Szczepionkę można przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni. Dyrektorka włoskiej firmy Antonella Folgore powiedziała, że badania nad szczepionką zakończą się przed latem. Reitera będzie w stanie produkować 100 milionów dawek w ciągu roku. Minister zdrowia Roberto Speranza ocenił, że wyniki pierwszej fazy badań nad włoską szczepionką są bardzo zachęcające. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jutro Europejska Agencja Leków może dać zielone światło dla szczepionki firmy Moderna, stosowanej już w 3 krajach świata – Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Izraelu. Mimo apeli, by ferie zimowe spędzić w domach, sporo turystów przyjechało do Zakopanego. Dla zamkniętych kwater i hoteli znaleźli alternatywę – kampery. Policja sprawdza teraz, czy parkingi udostępniane dla tych pojazdów są legalne, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Otrzymywaliśmy zgłoszenia dotyczące nielegalnego parkowania kamperów w różnych częściach miasta Zakopane. Największe takie skupisko znajdowało się na ulicy Piłsudskiego, gdzie również policjanci podjęli interwencję. Okazało się, że właściciel tej nieruchomości stworzył mini pole kempingowe, co oczywiście w myśl nowego rozporządzenia jest na chwilę obecną niedozwolone. Za nielegalne organizowanie parkingów grozi kara do 30 tysięcy złotych. Hotele, pensjonaty i stoki narciarskie pozostają zamknięte do 17 stycznia. Jest nazywany jednym z najwybitniejszych niemieckojęzycznych dramaturgów wszechczasów. 100 lat temu urodził się szwajcarski pisarz Friedrich Dürrenmatt. Oparte na jego sztukach scenariusze znacząco wzbogaciły też światową kinematografię. Urządzona z rozmachem wystawa w Centre Dürrenmatt Neuchâtel ma zostać otwarta dopiero w lutym. Z okazji okrągłej rocznicy urodzin Friedricha Dürrenmatta szwajcarski nadawca SRF wyemituje jednak do 8 stycznia ponad 30 audycji i filmów dokumentalnych. W niemieckiej prasie ukazała się niezliczona liczba artykułów poświęconych pisarzowi. Dürrenmatt przez całe życie celnie pokazywał absurdalność otaczającego go świata, pisze tygodnik Die Zeit. W swoich dziełach Friedrich Dürrenmatt posługiwał się głównie groteską, farsą i parodią. Jego grywane na całym świecie sztuki, jak Wizyta starszej pani, ukazują konflikty między jednostką a zbiorowością, apelując o szacunek dla ludzkiego sumienia, powiedział kilka lat temu polsko-niemiecki krytyk literacki Marcel Raś-Ranicki. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czekam na bestię ze wschodu, przed lustrem stoję i patrzę na siebie. Na głowie czapka uszanka, niżej waciak drugie pikowany, poniżej spodnie z podwójną podbitką chalesonową, na nogach walonki, a na rękach rękawice z jednym palcem przyszyte na sznurku do waciaka, żeby nie zgubić. Jestem Rambo No Frost. Pan Marek już gotowy na zimę, co się zowie, no ale to jeszcze nie dziś. Dzisiejszej nocy zachmurzenie całkowite i duże z rozpogodzeniami na południu. Temperatura minimalna od minus 3 do plus 2 stopni. Możliwe mgły i gołoleć miejscami. Proszę więc uważać na śliskość. Jutro zachmurzenie duże, gdzieniegdzie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu na termometrach maksymalnie od minus 1 do plus 4 stopni. Wiatr na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty z kierunków wschodnich i południowych. W weekend trochę śniegu i trochę mrozu, ale Beast from the East to zdecydowanie zbyt mocno powiedziane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co za komfort. Czuję się taka zrelaksowana. Szkoda, że wysłuchaliśmy już wszystkich audiobooków. Naprawdę? Jak ten czas leci? Może włączę radio. O, sprzedawca. Przepraszam, mogliby Państwo opuścić auto? Już zamykamy salon. Gdy wsiądziesz do przestronnego SUV-a Citroen C5 Aircross i poczujesz jego komfort, trudno będzie go opuścić. Sprawdź dostępne od ręki modele Citroena i skorzystaj z opustu do 7000 zł i promocyjnego ubezpieczenia. Citroen. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Iwanka Kunewa, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Indios Bravos. To chwila zbyt krótka, aby móc narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Mniej. Co zrobić masz, to zrób to, nim skończy się dzień. Nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, samo nic nie zmieni się, nie, samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Samo nic nie zmieni się, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Program Trzeci Polskiego Radia. Ride on your board and he paid. It's Alanis Morissette. 15 minut po godzinie 18. Czy wiedzą Państwo, jaki jest największy łup wojenny zdobyty przez polskie wojsko? 6 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy zdobyli poznańskie lotnisko na Ławicy i brawurowo przy okazji wyrwali Niemcom sprzęt lotniczy warty 200 milionów ówczesnych marek. Było to kilkadziesiąt gotowych do startu samolotów, części zamienne, spore zapasy broni i amunicji. No nie dziwi więc, że rekonstruktorzy co roku bardzo lubią przypominać tamte wydarzenia. Jeden w klatkę schodową koszar. Grupy rekonstrukcyjne w poprzednich latach przypominały, jak wyglądała bitwa o Ławicę 6 stycznia 1919 roku. Idealnie wymierzony w stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego, którego zlikwidował razem z obsługą. Po 4 strzałach armatnich, z czego jeden pocisk eksplodował przy kancelarii dowódcy niemieckiej jednostki, Niemiec krzyknął "Oh mein Gott!" No i zdobyliśmy Ławicę. Poddaliście! Ławica nasza! Ura! Ura! Naprzód poznański pułku pierwszy. Z bitwą o Ławicę wiąże się bardzo ciekawa postać lokalnego bohatera z Kłecka, Wiktora Pniewskiego. Jest takim bohaterem, o którym pewnie marzy wielu młodych chłopców, ponieważ w mojej miejscowości udało mu się trafić do Poznania, a następnie brał udział w akcji zdobycia lotniska na Ławicy. Historyk i regionalista Bartosz Borowiak. Zapobieg jakby wcześniej wywiezieniu całego sprzętu lotniczego przez wojska pruskie, to też miało później kluczowe znaczenie podczas zdobycia największego łupu w historii II RP. Bitwa była wprawdzie krótka, ale jak mówi Tomasz Łęcki, jej skutki były bardzo doniosłe. To było oczywiście likwidacja bezpośredniego zagrożenia dla powstania ze strony załogi na Ławicy. Po drugie, ten łup, który określa się największym łupem wojennym w historii Wojska Polskiego, był po prostu świetnym aportem, wkładem w tworzenie polskich sił powietrznych, polskich sił zbrojnych, powietrznych, polskiego lotnictwa. Te niemieckie Fokkery niebawem zostaną ozdobione polskimi szachownicami i odegrają istotną rolę, szczególnie w wojnie polsko-bolszewickiej, szczególnie w rozpoznaniu pola, w zwiadzie, ale także w pierwszych akcjach bojowych. Jutro 101. rocznica tamtych wydarzeń, o czym opowiadał Państwu Jacek Butlewski. No! Offspring, Gone Away. 22 minuty po 18. Jutro 6 stycznia w kalendarzu, Święto Trzech Króli. Według dawnego zwyczaju kolędnicy odwiedzali domy między właśnie Wigilią a Świętem Trzech Króli. Gdzieniegdzie dalej odwiedzają. Bohaterowie reportażu wielokrotnie spędzali święta wędrując od domu do domu, śpiewali kolędy, przebierali się w tradycyjne stroje, aby na czas świąt stać się współczesnymi kolędnikami. Skąd pomysł, żeby wskrzesić te dawną tradycję? Usłyszą Państwo w fragmencie reportażu Beaty Kwiatkowskiej. Hej, kolęda, kolęda. Snoki! Ale mnu zrobiłeś. Straszny molowy to jest. Weź jakiś weselszy. Niech jesteś wesołego. Cześć, jesteśmy Slavic a Cappella Quintet. Poznaliśmy się z Markiem i Norbertem, założyliśmy tercet wokalny i akurat zbliżały się święta, więc postanowiliśmy no coś takiego właśnie świątecznego zrobić. Wtedy to było na mniejszą skalę, byliśmy tylko u paru rodzin, ale to nam się bardzo spodobało i postanowiliśmy to kontynuować i traktujemy to jako takie wskrzeszanie tradycji, która już dawno zanikła. Mark nas tak bardzo, bardzo do tego inspirował, bo opowiadał o tej tradycji, jak to jest u niego. Mark jest właśnie z Białorusi. I teraz już jesteśmy w piątkę i oprócz tego, że chodzimy właśnie tak na zamówienie, to jeszcze postanowiliśmy zrobić taką bardzo, bardzo szaloną rzecz, czyli właśnie chodzić po przypadkowych domach. To się naprawdę bardzo fajnie udało. Kolędnicy zawsze mówili jakieś takie rymowanki, które życzyły czegoś gospodarzom. I żeby nie mówić, dzień dobry, jesteśmy kolędnikami, czy mogliby nas Państwo przyjąć, to mówiłam taki wierszyk. Kolędą Was witamy, szanowni gospodarze. Pozwólcie, proszę, byśmy muzykę naszą w darze złożyli Wam w tym dniu najpiękniejszym w roku, gdy utęskniona światłość wyłania się z mroku. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. To jest prawdziwa przygoda. W Warszawie już w zasadzie ten zwyczaj kompletnie zanikł, także były bardzo różne reakcje na to. Tradycja w ogóle i świąty kolędowania bardzo jest mi bliska i nie potrafiłem się z tym rozstać, będąc tu w Warszawie, i ciągle mi tego brakowało. Tam podczas świąt aż do Nowego Roku i po Nowym Roku chodzili kolędnicy, ale zawsze z rodzicami szykowaliśmy dla nich jakieś cukierki, jakieś drobne pieniążki. Zawsze chcieliśmy, żeby ktoś do nas przychodził, bo obowiązywały też takie przesądy bardzo pospolite, że do domu, do którego nie przyjdą kolędnicy, będzie w tym domu źle, bieda, nie będzie się dobrze wiodło. Maria Panna dzieciotko piastuje, I Józef Święty, ono pielęgnuje. Był to fragment reportażu Beaty Kwiatkowskiej. Hej, kolęda, kolęda. W całości do usłyszenia ten reportaż jutro o 14.15. Oczywiście w Trójce. Prince. Your love, babe. Why? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A Good Man to grupa The Heavy. 18:30 minęła. Kilka słów o tym, co w pogodzie dzisiejszej nocy. Zachmurzenie całkowite i duże z rozpogodzeniami na południu. Temperatura minimalna od minus 3 do plus 2 stopni, tylko w górach od minus 6 do minus 4. Możliwe mgły i gołoleć. Proszę uważać na siebie, bo nie dość, że słabo widać, to jeszcze ślisko. Jutro zachmurzenie duże, gdzieniegdzie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach maksymalnie od minus 1 do plus 4 stopni. Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany. Na południowym wschodzie porywisty z kierunków wschodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Kasia Moś. Za 22 minuty godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Rząd przyjął uchwałę dotyczącą tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Tarcza ma zapewnić wsparcie firmom, które ucierpiały z powodu pandemii COVID-19. W ramach tarczy do przedsiębiorstw ma trafić 13 miliardów złotych. Więcej na ten temat powiemy już za parę minut. Gościem Trójki będzie Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze w tym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych roześle do przedsiębiorców informacje z podsumowaniem e-składki. Przedsiębiorcy dowiedzą się, czy na ich koncie w ZUS jest nadpłata, czy niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero. W informacji podana będzie też łączna kwota wpłat przekazanych w ubiegłym roku oraz jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. W pierwszych dniach stycznia na stacjach benzynowych panuje cenowy spokój, a zmiany, które zostały zarejestrowane przez e-petrol.pl, są zaledwie symboliczne. Podwyżki, które obserwowaliśmy u schyłku ubiegłego roku, w tym tygodniu wyhamowały i tylko o grosz wzrosła średnia ogólnopolska cena bezołowiowej 98, wynosząca aktualnie 4,86 zł za litr. W dalszym ciągu za litr benzyny 95 i diesla kierowcy płacą 4,54 zł i 4,49 zł. Natomiast tankując autogaz mogą nieznacznie odetchnąć, ponieważ cena tego paliwa spadła o grosz do poziomu 2 zł i 11 groszy za litr. Tylko do końca kwietnia tego roku można będzie wysłać list polecony, opłacając go znaczkami. Od 1 maja Poczta Polska będzie korzystać z kodów paskowych, tak jak robi to już z paczkami i przesyłkami wartościowymi. Rezygnację ze stosowania znaczków na przesyłkach listowych rejestrowanych poczta tłumaczy standaryzacją pobierania opłaty za nadanie. Po zmianie będzie ona uiszczana identycznie, jak ma to już miejsce w przypadku paczek. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy w tej chwili zapłacić 4,20 zł, za euro 4,54 zł. Dolar jest po 3,70 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,02 zł. Stop! Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajął się projektem uchwały w sprawie tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Dzisiaj naszym gościem w programie jest Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówimy o tarczy finansowej 2.0. Dla kogo jest ta tarcza? Jaki jest budżet pomocy? Tak, to rzeczywiście rząd przyjął tutaj tarczę finansową 2.0 w odróżnieniu od tarczy finansowej 1.0, która udzielała pomocy, czy to jest udzielaliśmy pomocy jako Polski Fundusz Rozwoju firmom na wiosnę. I tutaj podjął dwie decyzje. Jedną decyzję to jest taką, że z tej tarczy 1.0 dla wybranych branż, tych najbardziej dotkniętych COVID, restauratorzy, fitness, turystyka, hotelarstwo, będą pełne umorzenia tych subwencji otrzymanych w wiosennej tarczy, czyli to jest jedna decyzja, pełne umorzenie, czyli przedsiębiorcy nie będą w ogóle musieli oddawać pieniędzy pod warunkiem, że wciąż prowadzą firmy. Natomiast druga decyzja to jest uruchomienie tarczy 2.0, tarczy finansowej 2.0 właśnie dla tych wybranych branż. Jaka jest łączna pula pomocy przewidziana w tych konkretnych sytuacjach? Mówimy tutaj o kwocie, jeżeli chodzi o umorzenia, rzędu 7 miliardów złotych, natomiast jeżeli chodzi o tarczę 2.0, mówimy o kwocie sięgającej 13 miliardów złotych, czyli łącznie z jednej i z drugiej tarczy dla tych branż ma trafić około 20 miliardów złotych. I tak rzeczywiście odpowiadając bardzo krótko na te pytania, dla kogo, ile i od kiedy, to jeżeli mówimy dla kogo, mówimy o branżach, około 40 firmach działających, około 40 kodach PKD, czyli to jak wspomniałem właśnie, od turystyki przez hotelarstwo, gastronomię, targi, drukarnie. Jeżeli chodzi o odpowiedź ile, to mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy do 9 osób, mogą otrzymać 18 bądź 36 tysięcy na jedną zatrudnioną osobę. Większe firmy od 10 w górę do 249 osób zatrudniające do 3,5 miliona złotych z tej tarczy 2.0. I od kiedy to nabór wniosków, podobnie jak było w tarczy 1.0, do tej tarczy 2.0 ma ruszyć od już za tydzień, od 15 stycznia i podobnie jak było w tarczy 1.0, będzie on prowadzony elektronicznie w formularzach, które przygotowujemy wspólnie z 17 bankami, czyli bardzo prosta, krótka, elektroniczna procedura wypełniania wniosku i też bardzo krótka procedura jego rozpatrywania, choć pod spodem jest oczywiście tutaj no dość skomplikowany algorytm, który bada to, czy te przedsiębiorcy, którzy złożyli te oświadczenia, są zgodne z rzeczywistością w dostępnych publicznych rejestrach. No i też bardzo szybka procedura wypłaty pieniędzy. Zakładamy, że tak jak przy tarczy 1.0 będzie to około 48 godzin co do zasady od daty złożenia wniosku do wypłaty. Mając nadzieję, że tarcza 3.0 nie będzie już w naszych warunkach gospodarczych i pandemicznych potrzebna, Państwu przypomnę, że naszym gościem był Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję serdecznie. Podsumowanie dnia. Wszystko, czego chcę, to wszystko. dla ciebie Meslowic. 8 minut dzieli nas od godziny 19. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Iwanka Kunewa, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Do usłyszenia. Trying to forget something that you know. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream. Persist in trying.